Nande kunale mina kotongo tongo ya bato e ngai na boyo Mono kwele matena komi ko banga e ngai Yesu kamakambo Soki na mi makinde nyongo ya moto e aloba na futa ona komeka Soki gentiles na mokili mabe baloba na change o izaleli nangai Kapamba mpona boboto na batoro Suka mindondove Maneko nasalisaka Bango ne babomie Nga moto na kotia moto ne wapie Suka wapie nazali kokende Bande kunale mina kotongo tongo ya bato e ngai na boyo Mono kwele mbate na komi ko banga e ngai Yesu kamakambo Soki na mi makinde nyongo ya moto e aloba na futa o na komeka Soki gentiles na mokili mabe aloba na change o ezaleli na ngai Kapamba mpona boboto na batoro Suka mindondove Baninga nasalisaka Bango ne babomie Nga moto na kotia moto nde wapie Suka wapie nazali kokende Masoki e kokoka mama e Molimo e mesana na kosala mabete Ezaleli nanga ezali ya mwana mosanto Na change ezaleli nanga na memande ngambo Ngayo, ngayo, ngayo na milela Ngayo, ngayo, ngayo na milela Bato mokili bakamo mingyo Soki ako salisanga Natuna motema soki ako yebisanga Kolinga bato soki ezaline mabe Kolinga moto soki ezaline lisumu Nasalisa moto sima ako makrokoe Nasalisa moto sima apesanga mokongo Susie, susie, pasi nanganga nalela Mama o, oh, mama o, oh, tala o, oh, balingi basa mwisanga Baka mokili, baka mominyo, nalele o Mama e, baka mponyo, sota pale o Soki ako yokelanga Napesa lo samo soki eko komela ye Natuna mokili soki ako repondrenga Osala mala monsoki ezalinde mabe Osala méchant soki ezalinde mala moe Nabiki sa moto yende mobomi nanga Ngayo ngayo ngayo na milela ngayo A côté langaye Nalo banana nimpote asambe langa Boboto nangaye kominde ko samwisangaye Bolamu nangaye kominde ko inisanga Makanisi nangaye ezali ya mwana ya nzambe Ezaleli nangaye ezali nde ya ko ete Kasongo, kasongo, kasongo na milela. Kasongo, kasongo, kasongo na milela. Bata mokili, bata mominyo, gana lelo. Soki epo sali sanga Natuna motema soki epo yebi sanga Kolinga bato soki ezali ne mabe Kolinga moto soki ezali ne lisumo Nasali sa moto sima akoma kroko Nasali sa moto suka ape sanga mokongo Susie, susie Pasi nanganga nalela Mama, oh, mama